ناس مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 114مه او اخیرنی سوره ده په مکی معظمی کې را نازل شوې ده شپږ مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس و ز پناه ور وړم د خلکو پروردگار د خلکو پاچا د خلکو حقيقي معبود ته د هغه وسوسه اچون کله شرط څخه چې په وارو وارو زی راځي هغه چې د خلکو په زړونو کې وسوسه اچوي که هغه له پیریانو څخه وی کله انسانانو څخه صدق الله العظيم الله ستر اختیار ویونکی دی.